ู้สึกส่งขึ้นไปนู่น เรียกว่าฐาปนาสตินี่ตั้งไว้ส่วนสูงมันก็จะค่อยเบาๆไปเบาไปหรือไม่เช่นนั้นก็ลงข้างล่างอาการความดันความดันดันมากก็ปวดตั้งใจมากก็ปวดถ้าเอาขึ้นข้างบนมันไม่ถูก เอาผ่องน้องก็ได้ แต่เราสร้างความรู้สึกไว้ส่วนนี้มันก็จะค่อยๆลำงับลงเป็นปัญหานะปวดหัวเนี่ยลองลืมตามองไปจัดไปถ้าจัดไปยังไม่ถูกก็มองไปไกลๆเลยอย่างไม่มีจุดหมายปลายทางเหมือนคนเหม่อแต่สติรู้เด่นอยู่ภายในอย่างนี้มันก็จะค่อยๆหายไปทีนี้มีอีกวิธีหนึ่งวิธีแบบดุดันถ้าเป็นนักมวยก็เรียกว่าไม่ฟังเสียงไม่หาชั้นหาเชิงอะไรลุยผู้ภาษาสมัยใหม่เขาเรียกว่าลุยถามมันก็แบบว่าฟาดปวดหัวไปนี้คืออะไรตายบอกมันเลยว่ายังมีอีกนอกจากปวดหัวนี่แกยังมีอีกคือตายยังรออยู่ข้างหน้านู่นย่านยังสำตายไปสันลุยไปสันเพ่งมันเลยมันปวดไปเลยมันจะปวดที่สุดเลยเหมือนหูเหมือนตามันจะหลุดออกเหมือนหัวจะระเบิดออกอันนี้ต้องอาศัยกำลังใจที่เข้มข้นยอมเป็นยอมตายไม่ดีก็ตายไปเลยไม่ตายก็ดีแต่ไม่ตายไปถึงจุดหนึ่งพลิกเหมือนหน้ามือเป็นหลังมือแกปวดปวดไปฉันก็ดูลมหายใจของฉันดีไม่ดีเพ่งไปเลยอยากตายตายไปเลยถ้าเหลืออยู่ก็จะดีไปถึงจุดหนึ่งพับเดียวเหมือนไฟช็อตว่าเปลี่ยนเป็นหน้ามือเป็นหลังมือทีนี้ไอ้ความหนักนี่เป็นเบาไอ้ความปวดรั่วร้าวนี่จะเป็นเบาแล้วความร้อนนี่จะเย็นทีนี้หัวนี่จะเย็นตัวนี่จะเย็นไปหมดเลยเย็นเหมือนเอาน้ำยาสารเคมีที่มันเย็นเย็นมาทาหมดทั้งตัวบอกไม่ถูกถ้าใครพบแล้วรู้เองไอ้ปวดหัวนี่หายไปหมดเลยทีนี้จิตใจก็เริ่มเปลี่ยนไปจิตใจเราเปลี่ยนไม่ต้องถามใครเลยมันจะรู้เองวันนี้คืออะไรปัจจตันเยวะญาณังอุปชติจะเกิดความรู้ขึ้นเฉพาะตัวว่าอะยังสมาธิสมาธินี้เป็นอย่างนี้มันจะรู้ของมันเองถ้ามาถึงจุดนี้ทีนี้เอาละทีนี้พูดไว้เผื่อหลายๆคนบางคนไม่ปวดไม่ปวดไม่เล่าอะไรมีแต่ง่วงอย่างเดียวไอ้จะง่วงนี่ก็ลำบากอีกแหละแก้ไม่ได้ถ้าจะลบกับมันจริงๆอย่าตามใจมาให้มันหลับเสียพอสมควรเอาละคิดว่าสมควรที่จะพักผ่อนมาเอาตัวตรงๆเอาไว้สร้างตัวตรงๆไว้ตาจะหลับมองเอาไว้จิตจ้องดูลมหายใจละเอียดดูซิว่าแกจะหลับเมื่อเวลาเข้าหรือเวลาออกถ้ามันหลับตอนออกงอกลงไปอย่าเพิ่งเอามันขึ้นล็อกตายไว้ตรงนี้ดูดีๆแล้วค่อยหายใจเข้าแล้วก็โยกตัวขึ้นมาใหม่ถ้ามันหลับสติมันขาดในขณะที่หายใจเข้ามันงอกขึ้นข้างบนให้มันข้างเธอเลยอยู่ทั้งผลอย่าพาออกลงนะฮ่านว่าสันกูหู้มึงรับมึงกี่ต้องรู้มันก็ไปรู้เข้าไปในอาการอันนั้นถ้าทำได้อย่างนี้หลับไปครั้งหนึ่งงอกลงไปในล็อกเป๊ะไว้เนี่ยดูดีๆแล้วหายใจเข้าตื่นขึ้นมาอีกสามเท่างอกขึ้นบนล็อกไปอีกเออนี่แกหลับไว้ลมที่มันงอกก็มีไม่ให้ออกดูดีๆจนมันตื่นโพลงแล้วก็ค่อยๆให้มันออกมาถ้าทำได้อย่างนี้ไม่ถึงสองสามครั้งมันก็จำไส้ทีนี้หลับตาก็ได้แต่หลับหลับแต่นอกในก็ตื่นฝึกตัวนี้ก็ลบเป็นขุนพลกองทัพพญามารกองทัพที่ห้ากองพลที่ห้าปัญจมังทีนมิทันเตกองพลที่ห้าของฉันคือง่วงมันบอกง่วงมันใช้ตัวไหนได้มันก็ใช้แต่ตัวนั้นทีนี้มันจะมีอีกลักษณะหนึ่งบางคนนะ บางคนนั่งไปมันเพลินเกิดปีติเกิดปาโมดแช่มชื่นเบิกบานแจ่มใสพอใจเตรียมตัวไว้ให้ดีๆมื้อนี้ดีมื้ออื่นพรุ่งนี้มะรืนนี้จะพบกับอาการเปลี่ยนแปลงอาการสดชื่นวันนี้อาการแจ่มใสเบิกบานวันนี้อาการปีติปาโมดวันนี้พรุ่งนี้มะรืนนี้จะได้พบกับความทุกข์จะพบกับความเปลี่ยนแปลงอึดอัดขัดเคืองงุดหงิดนั่งก็ไม่น่านั่งเดินก็ไม่น่าเดินเขามาให้เราเห็นความทุกข์ทีนี้จะทำอย่างไรให้มันเปลี่ยนอย่างนั้นอย่าไปเสียดายตัวที่มันพบความสุขนั้นมาที่เราเห็นมันเปลี่ยนแปลงไปแต่ก่อนมันเป็นอารมณ์ที่ดีงามที่มีความสุขปลอดโปร่งโล่งโถงเราไม่ได้ดูเราเลยมาเป็นเจ้าของมันพอมันเปลี่ยนทีเนี้ยจะเสียดายวันที่มันประสบพบผ่านสภาพนั้นความคิดไม่มีเลยจิตใจจะบริสุทธิ์แจ่มใสเบิกบานเพราะว่าการที่เรามานั่งสมาธิมาทนมาคมจิตคมเนี่ยมันกำลังมากั่นเข้าใจไหมกำลังมากั่นกองกั่นจิตกั่นใจมันเหมือนกับเขาต้มเหล้าที่เขาเอาเหล้าสาโทเหล้าโทมาต้มเดี๋ยวจะเอาเหล้าเด็ดเนี่ยเอามาบดเลยทั้งขี่เหล่าทั้งน้ำขาวๆมันเนี่ยเอามาต้มมากันยังไม่ได้หยดหนึ่งออกมาแต่พอต้มได้ที่เดือดขึ้นไอมันขึ้นมันจับฝ้าแล้วน้ำใสสะอาดที่กัดมันจะหยดออกมาหยดปั๊บเดียวเนี่ยได้หยดหนึ่งเนี่ยคือจิตได้สัมผัสกับความสงบลงไประยะหนึ่งความแจ่มใสเบิกบานที่เป็นวิสุทโธบริสุทธิ์สมาหิโตตั้งมั่นอันนั้นกรรมนิโยที่ควรแก่การงานอันนั้นเราใช้งานไม่เป็นโอเคมันบริสุทธิ์มันแจ่มใสมันตั้งมั่นไม่คิดไปไหนมาไหนเราก็ไม่รู้จักใช้งานก็เออมีความสุขเหลือเกินหลังจากนั้นจิตก็จะเริ่มคิดถ้าได้พบความสุขชนิดนี้สิ่งที่จะพ่วงมากุศลสังกัปปะกุศลสังกัปปะคือความคิดที่ดีๆอยากจะให้บ้านดีอยากจะให้เมืองดีอยากจะให้พระดีเนนดีพ่อดีแม่ดีคนโน้นอยากจะให้เป็นอย่างนี้วัดโน้นบ้านนี่ไปแหละตอนนี้เราตามไม่ทันเพราะมันเป็นที่ตั้งแห่งกุศลสังกัปปะยังไม่ก้าวล่วงกุศลสังกัปปะทีนี้เราอย่าเผลอถ้ามันคิดดีๆดูมันดูเฉยๆจะไปช่วยมันรับรู้รับทราบแล้วก็หยุดไว้มันคิดอีกก็รู้ไว้หยุดไปมิฉะนั้นมันไปเลยแล้วดูความเปลี่ยนแปลงของมันซึ่งจะตามมาในวันข้างหน้าอาจจะเป็นพรุ่งนี้อาจจะเป็นมะรืนนี้ความคิดก็เริ่มเปลี่ยนความวุ่นวายงุนงิดเกิดขึ้นนั่งสมาธิก็คือบ่เป็นเครื่องมือนั่นนอบาดนี่หนอมดมัดห้นห้วยระบาดนั่นคือความทุกข์ทุกขังอริยสัจจังปริเยยังทุกข์นี้ให้กำหนดรู้มันมาถ้าไม่เห็นทุกข์มันก็เห็นไม่เที่ยงถ้าเรามีสมาธิมากสติน้อยกว่ามันไม่พอดีกันสมาธิเป็นกำลังมากจะพบความสุขและต่อมาก็จะพบความทุกข์คือความสุขนั่นแหละคือความทุกข์ความสุขนั้นลดลงก็เป็นความทุกข์ตรงนี้ถ้าผู้ใดยังไม่เคยพบเลยเนี่ยก็เตรียมใจไว้ถ้าพบว่ามันสงบมันมีความสุขเอิบอิ่มเตรียมใจไว้มือเด้อมือเด้อมันสิเอาของทุกข์มาให้บังนี่เราก็เตรียมไว้พอมันเกิดอาการเปลี่ยนแปลงไปมันเป็นการทุกข์งุดงิดเกิดปฏิฆะคุณเคืองอะไรมาหมดเลยตรงนี้ดูมันให้ดีๆเดี๋ยวมันก็จะเปลี่ยนไปอีกถ้าเราเห็นความเปลี่ยนอันนี้ความทุกข์อันนี้เปลี่ยนไปเป็นความสุขความทุกข์เปลี่ยนกลับไปกลับมาบ่อยๆเข้าเราก็จะเห็นตัวอนิจจังอยู่ในความทุกข์นั่นแหละจึงบอกว่าเพราะมันไม่เที่ยงมันจึงเป็นทุกข์เพราะมันทุกข์ไม่เที่ยงมันก็กลับกันไปกันมาแล้วก็จะเห็นอนัตตาว่ามันเป็นเองด้วยเหตุด้วยปัจจัยของมันตรงนี้ต้องเตรียมใจไว้ทีนี้ถ้าผู้ใดวุ่นวายอยู่ในขณะนี้อย่าลืมก่อนที่จะสงบนั้นเขาจะวุ่นวายกายจะสงบกายก็วุ่นวายซะก่อนพอมานั่งสมาธิวันหนึ่งสองวันโอ้ยกายก็จะปั่นป่วนไปหมดเลยในท้องในไส้บางคนจะรากจะอาเจียน บางคนเหมือนลำไส้เนี่ยมันไม่ได้อยู่เฉยๆบางคนหนักไปกว่านั้นกระดูกกระเดี่ยวลั่นกวบเกลียบกวบเกลียบไปหมดเลยมันก่อนที่กายจะสงบกายก็วุ่นก่อนที่จิตจะสงบจิตก็วุ่นวุ่นวายซะก่อนเราก็โดนไปนั่นแหละเพราะว่ามันกำลังลบกันมันกำลังตีกันระหว่างกิเลสและคุณธรรมกิเลสมันยึดครองสมรภูมิตรงนี้มาช้านานแล้วหลายแสนชาติแล้ววันนี้นึกได้นึกดีว่าจะมาไล่มันหนีเมื่อสิ่งนี้ง่ายๆเปล่าเจ้าเหมือนกับคนจีนมาอยู่ในประเทศไทยเขามาอยู่ตั้งแต่เมื่อไหร่ตั้งแต่สมัยพระเจ้าตากสินมหาราชพระเจ้าตากสินลูกจีนไฮฮองกับนางนกเอียงเขาอยู่กันมานานตั้งแต่สมัยนู่นมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนเต็มแผ่นดินไทยเป็นเจ้าของบริษัทห้างร้านธนาคารธุรกิจใหญ่โตของเขาหมดวันดีคืนดีไอ้ตรงนี้ประเทศไทยนะเว้ยหนีให้หมดฉันไม่ให้อยู่เขาสิหนีบ่เจ้าเขาได้สิไล่หัวเขาหนีก่อนลบกันไม่ใช่มันจะไปได้วันหนึ่งวันเดียวกิเลสก็เหมือนกันนะเขามีมานานแล้ววันดีคืนดีเราก็เลยมาอวดดีขึ้นมามึงจะเก่งสำไดบ่ฉันตื่นขึ้นมาตีสองบ่เถอะมันก็แหงหัวขวนตะตะอยู่หนมาโลดมันว่าจะสิเก่งสิตบขมับเจ้าให้เจ้าหัวพุบไปตัวหนาเนี่ยมันว่าเพราะนั้นก็ต้องลบกันไปดูกันไปทีนี้มันมีอีกนะมันมีอีกเมื่อกายวุ่นวายแล้วเราก็ดูมันไปเนี่ยเมื่อเลยวุ่นวายมันก็สงบกายลำงับปัดสัมภยังกายยสังขารังไอ้กายสังขารลำงับเนี่ยมันลืมเจ็บลืมปวดไอ้พวกที่มานั่งปั๊บหลับพวกนี้ปัดสัมภยังกายยสังขารังกายสังขารลำงับเข้าไปบ่ปวดบ่ปวดบ่ท่านหลับก่อนตื่นมาเฮ้ยที่มันปวดข้อไปเพิ่นว่าสมนำนาดิเพิ่นบอกให้เจ้าของคนลงคนมันจึงนอนหลับหลายแต่ก่อนทำไมบ่บ่ปวดไม่ทันมันลำงับก่อนแล้วกายลำงับจิตก็ลำงับด้วยเป็นพอนานๆเขาก็ชินทีเนี้ยหลับเปิดขึ้นก็บ่ปวดข้อเพิ่นมาต้องนี่มันลำงับกันไปทีนี้จะให้มันเก่งกว่านั้นก็ต้องต่อสู้กันมาเองเอาละทีนี้มาสู่ความคิดความคิดที่มันคิดประดังประเดเข้ามานี่นะทำอย่างไรกับมันจะจัดการอย่างไรกับมันให้รู้ความคิดก็รู้ไม่ทันขี้ข้ามปัดเนี่ยนี่จะไปน้ำความคิดอ่อนตอนเลยปัดคิดแนวมวลเพราะจะเอากระดาษมาจดไปผลปัดผู้ลงคนโหกูคือคิดดีแถวว่าฉันจะไปจดไปทีนี้ถ้าหามันคิดมากๆเนี่ยดูให้มันดีๆจะเห็นมันมีสองอันเถียงกันคิดดีก็มีคิดชั่วก็มีดีกับชั่วคอยทะเลาะกันอยู่ยิ่งได้มาปฏิบัติธรรมสิกบ้านอ๋อสิกกลางพรรษาเฉพาะนี่หมอสุสัวก็มีดิหมอดีๆขึ้นมาเฮ้ยคือสุสัวตายแถวไอ้ท่านอดสาอดเงินไปนี่เลยเว้ยบ่หลายมือปันใดดอกพรรษานี่มันก็ลบกันเองมันอยู่ดูกันบางพวกก็บอกออกพรรษาเนี่ยโอ้ไปเนี่ยจะไปเฮ็ดจังสันจังสิซื้อกางเกงทรงนั้นทรงนี้มาใส่ไปหาผู้หญิงคนนู้นคนนี้เพิ่นว่าไปนะม้วนไปเลยบัดเนี่ยจะไปทำอะไรก็มีแต่แนวดีๆเพิ่นคิดดีไปปั๊บแต่บางครั้งก็มีสติอ้าวคิดไปอย่างน้อคิดปานบ่ได้บวชแท้น้อท่านมันมีอยู่2อันลบกันพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อก่อนเรายังไม่ตรัสรู้เราเป็นโพธิสัตว์อยู่เราเกิดวิตกนานาประการคือความคิดนั่นแหละทั้งที่เป็นกุศลบ้างเป็นอกุศลบ้างกุศลวิตกบ้างอกุศลวิตกบ้างดูก่อนภิกษุทั้งหลายเรามีความคิดอย่างนี้ว่าถ้าฉันไหนเสียเราพึงแยกวิตกนี้เป็นสองทเวทาวิตกสูตรสูตรนี้ว่าด้วยแยกความคิดไว้เป็นสองส่วนพอภาษาภาคอีสานบอกปั่นเป็นพูดเป็นสองกลุ่มทเวไปว่าสองมันคิดเก่งนักก็เอามาแบ่งกันคิดดีเอามากองไว้นี่คิดชั่วอยู่นี่ดูที่ว่าอันไหนมันจะมากเป็นกรรมการ อย่าเพิ่งไปช่วยมันนะคิดดีอยู่นี่แยกวิตกส่วนที่เป็นอกุศลวิตกไว้ตรงนี้ส่วนกุศลวิตกเอาไว้ตรงนี้บางทีจิตมันเริ่มสงบได้ครบเสพกัลยาณมิตรได้ฟังเทศฟังธรรมได้ปฏิบัติมันเกิดปาโมดปาโมดจะเป็นปุ๋ยให้ปีติแล้วส่งต่อให้ปัสสัทธิแล้วส่งต่อให้เกิดความสุขส่งต่อไปให้เกิดสมาธิปาโมดเนี่ยสามารถเกิดขึ้นได้ในขณะที่เรากำลังนั่งปวดแข้งปวดขาทนไปทนมามันจะมีจุดหนึ่งว่าโอ้กูนี่ก็บอกขี้หลายถ่ายเปรไปได้ดิไปสันดิสร้างนั่งได้เท่ตั้งติดดีสองจนหอดนี่บอกขึ้นว่าจกของสิเหตุใดบางทีมันเกิดพอใจตนเองขึ้นมาไอการพอใจตนเองนั่นน่ะเป็นทางนำมาซึ่งปาโมดเมื่อปาโมดเกิดขึ้นก็ส่งให้เกิดปีติปาโมดแปลว่าสดชื่นแจ่มใสเบิกบานปีติก็เอิบอิ่มไม่โหยหาอารมณ์อันอื่นใดเกินกว่านี้เมื่อเกิดปีติแล้วก็จะเกิดปัสสัทธิลืมเห็นเนี่ยการปวดแข้งปวดขาปวดหลังปวดเอวง่วงเหงาหาวนอนลืมไปเกิดพอใจตนเองขึ้นมาคนเรานี่ถ้าพอใจตนเองแล้วมันก็ดีเท่านั้นเป็นสุขที่สุดถ้าไม่พอใจตนเองก็คือทุกข์ที่สุดอยู่ตรงนั้นเมื่อปัสสัทธิเกิดขึ้นความสุขก็เกิดขึ้นพร้อมสุขิโนจิตตังสมาธิยติเมื่อจิตมีความสุขแล้วก็เป็นไปเพื่อสมาธิบางทีเรานั่งไปนั่งไปมันได้ความคิดใหม่ว่าเออเราไม่น่าจะนั่งได้ขนาดเนี้ยตั้งแต่ตีสองเราก็ตื่นมาแหมนึกว่าจะทำไม่ได้คนอื่นก็ทำได้เราก็ทำได้เฮ้คนอย่างเราเนี่ยมันไม่ใช่คนขี้ริ้วขี้เลยมันก็ไปน้ำเขาได้อยู่เนี่ยเกิดปื้มปีติขึ้นมาในบัดพ่อยังยกมือไหว้เจ้าของผมมันโอ้ยกูกระสังเก่งปานนี่เนาะสันตะกี้ว่าขึ้นมาเสียได้ผมนี่ผมคิดอย่างเนี้ยขาผมมาหักสองข้างเนี่ยออกมานั่งสมาธิโอ้ยขันขาดีๆคือมูนี่มึงเนี่ยเซลล์ขักมึงมาสันตอนนี้มันปวดขาที่มันหักก็พลิกไปพลิกมาพอนานๆเข้าทนไปทนมามันก็ทำพลิกไปนี้แล้วจะไปทำอย่างไรเมื่อมันปวดพลิกอีกมันว่าพลิกอีกแล้วก็ปวดอีกให้ก็พลิกอีกมาสันพลิกอีกแล้วไปปวดอีกให้ก็พลิกอีกห่วยมันสิแล้วไปยักษ์เถอะพลิกคือเดียวโหลดเป็นอย่างเดียวนี่วะสันนั่งอยู่นี่ว่าต้องพลิกเพราะว่าพลิกไปแล้วก็จะไปพลิกเอกไปสันหามันลุดออกคือขาแม่งแข้งเนี่ยมึงเป็นอย่างไรพอนึกอะไรตายที่นี้มึงวะสันโดนไปโดนมาเนี่ยป่ะเนี่ยเลื่อยไปจากปวดไปนี่ก็เป็นมึนชาเลยมึนชาก็ใช่ที่นี่นั่งบดมือก็ได้ไปเพื่อนวะสันเอาแล้วสิเกิดความพอใจขึ้นมาเอ๊เราไม่นึกว่าเราจะทำได้มันก็ได้เกิดปีติเกิดปาโมดเกิดปัสสัทธิขนลุกขนพองขึ้นมาตอนนี้นั่งใช่พอใจจะลุกไปก็ยังเสียดายปวดก็ไม่รู้มันหายไปไหนหมดมันลุกไปละเอามันอยู่นี่ละอย่างนี้มันส่งต่อให้แก่กันวันนั้นถ้ามาถึงช่วงนี้ถ้าหากมันดีๆอย่างเงี้ยมันคิดดีคิดจังให้บ้านดีเมืองดีคนโน้นดีคนนี้ดีผีดีน้องดีอย่าพึ่งไปดีกับมันเอามากองไว้กุศลวิตกความคิดดีๆรวมไว้นี่คิดชั่วไปนี่ซิกจังสัญญาสิเอามากองไว้นี่แล้วพระพุทธเจ้าว่าเธอจงดูวิตกสังสองภิกษุทั้งหลายเหมือนสมัยสารถะความคิดที่เป็นอกุศลคิดไปหาทางกามคิดไปฝ่ายเบียดเบียนคิดไปฝ่ายชิงชังพยาบาทอาฆาตคิดไปทางกามนั้นเรียกว่าอกุศลวิตกความคิดชนิดนี้เป็นภัยเหมือนกับคนเลี้ยงโคไปเลี้ยงโคในหน้าฝนเสยยถาปิภิกขเวโคปาลเกระเขยยะเหมือนกันกับคนไปเลี้ยงโคสรถะสมาเยกิทสัมภาเทในฤดูสรถะที่น้ำเต็มเปี่ยมฝังคับข้างด้วยข้าวกล้าอย่างเนี้ยเรามองไปแต่ข้าวกล้าคนเต็มคนไปเลี้ยงโคพึงตีพึงต้อนพึงระวังโคของตนเองเผลอไม่ได้มันจะไปกินข้าวเขา จะเป็นโทษจะถูกปรับถูกไหมจะมีเรื่องมีราวเพราะโคไปกินข้าวความคิดวิตกนั้นเหมือนโคข้าวที่ว่านั้นคืออกุศลทำอลามกกามบ้างพยาบาทบ้างคิดเบียดเบียนชิงชังบ้างเธอจงตีจงต้อนเหมือนนายโคบานที่เลี้ยงโคในหน้าฝนเพื่อป้องกันไม่ให้โคกินข้าวเพื่อจะไม่ต้องมีเรื่องมีราวทีนี้ถ้าคิดดีจะมาว่าเหมือนเลี้ยงโคหน้าแรกสัพพะสัตเสสุคามันตะสัมภเวสุเหมือนฤดูหน้าแรงที่ชาวนาได้เก็บข้าวปลาอาหารขึ้นสู่บ้านสู่ยุ้งสู่ฉางแล้วคนเลี้ยงโคพึงเลี้ยงโคได้โดยสะดวกง่ายดายเพียงแต่ไปนั่งอยู่ในที่แจ้งแจ้งใต้ร่มไม้เพียงแต่กำหนดว่านั่นโคของเรานั่นโคของเรานั่นโคของเราไม่ให้มันคลาดสายตาก็พอแล้วคือความคิดดีนี่กำหนดรู้วันนี้เพียงนี้คือความคิดพอแล้วมันไม่เลิกก็ช่างมันมันคิดอีกก็รู้วันนี้คิดพอนี่คิดพอคือกำหนดรู้วันนี้เป็นความคิดนะดีๆนี่ก็คิดเฉยๆดีๆก็คิดแต่ถ้าคิดชั่วไม่ใช่เพียงแต่รู้อย่างเดียวปชหติละเสียวิโนเทติบันเทาเสียนะที่วาเตติทำให้มันพินาศเสียอนะภาวังคาเมติทำให้มันตั้งอยู่ไม่ได้อย่าให้มันได้คิดอีกถ้ามันคิดจะคิดอีกให้มันบันเทาให้มันเบาบางเราทำอย่างไรมันจะเบาบันเทาพระพุทธเจ้าว่าทีนี้เรามาดูทำอย่างไรจะทำให้ความคิดชั่วๆนี้บันเทาลงมีหลายแบบแบบที่หนึ่งทำเหมือนคนไม่ปรารถนาจะเห็นสิ่งที่ตนเองไม่อยากเห็นเมื่อลืมตาอยู่เหมือนเราไม่อยากเห็นสิ่งนี้เพิ่งหลับตาไว้หรือมิฉะนั้นเธอจงทำเสมือนผู้ที่ไม่อยากเห็นสิ่งที่ตนเองไม่ปรารถนาจะเห็นและเบือนหน้าหนีไปมองสิ่งอื่นเสียฟังถูกไหมมันคิดอย่าไปใส่ใจมันรู้แล้วก็จะใส่ใจมันให้มันดับลงถ้ามันไม่ดับคิดอย่างอื่นเอามันมาแทรกแซงขบวนการมันคิดไปนี่เราพามันคิดไปนู่นมันขึ้นไปหางามเขาขึ้นไปหาขี้ไล่คือห้องบ่อจากเบิ่งพูนี่เลี้ยวหนาไปหุ่นเรามาทางนี้เลี้ยวไปหุ่นส่งจิตไปแนวใหม่เอาความคิดนี่มันแย่งกันพระพุทธเจ้าว่าท่านบอกให้เหมือนเราเบือนหน้าหนีไปมองสิ่งอื่นมันกำลังคิดเรื่องนี้เราดึงจิตไปคิดเรื่องใหม่แยกออกจากกันชั่วช้างพับหูงูแลบลิ้นก็เอาถ้าการกระทำอย่างนี้ไม่บรรเทาทีนี้มีอีกพระพุทธเจ้าว่ามีอีกเหตุอย่างไรบ้างตอกลิบตัดฉันโตอานิยาอานิงนายช่างไม้ผู้ฉลาดตอกลิ่มด้วยลิ่มเพื่อจะถอดลิ่มออกมาตอกลิ่มก็คือเอาวิตกที่กำลังคุ้นคิดอยู่นั้นเนี่ยพลิกวิตกนั้นเสียมันกำลังคิดเรื่องงามมันคิดไปทั้งหน้าเขาคิดไปทั้งก้นคือใดเพราะคือเห็นหน้าหวานๆคือเห็นผุนมันไปนั่งอยู่ในฐานในส้วมลบไปลบมาอยู่หันฮัดเป็นมวยมันเป็นแหงคืดซอยวันนี้นี่ว่าตอกลิ่มด้วยลิ่มเอาลิ่มเล็กตอกเพื่อจะเอาลิ่มใหญ่ออกมามันมีลิ่มใหญ่ๆคาอยู่เราตอกลิ่มเล็กๆเข้าไปพอมันอ้านิดเดียวก็ดึงลิ่มใหญ่ออกมาฉันได้ก็ฉันนั้นคือเอาวิตกตรงกันข้ามมาปราบกันถ้ามันคิดไปทางสุภาพวิตกเราก็คิดอสุภาพคิดไปทางไม่งามคิดไปกิ่มขี้แขวเจ้าของออกมาเฮ้ของผู้นั้นว่าสิเหม็นๆคืออันนี้เว้ยคิดไปถ้าดูข้างนอกไม่พอปิ้นพุ่งปิ้นใส่ออกมาไปจังไดเอาหน้าหวานๆพลิกเข้าไปข้างในเอาเนื้อแดงจึงคืงออกมาข้างนอกดึงพุ่งดึงใส่ปิ้นออกมามันสังสะอยู่นอกคือผีกระสือนี่ไปจังไดอย่างนี้เรียกว่าตอกลิ่มด้วยลิ่มเพื่อจะดึงริมตัวใหญ่ออกเอาริมตัวเล็กต่อดึงใหญ่ออกมาเหลือตัวเล็กๆแล้วค่อยๆเขย่าตัวเล็กออกมาต่อมาอีก ถ้าจังซี่บ่เศร้าบาดยังมีอีกนะเป็นมวยเร่พระพุทธเจ้าว่ายังมีอีกปุณณะจะปรังภิกขเวมีถ้าอกุศลวิตกเหล่านี้ยังไม่บรรเทาลงเธอพึงคำหนึ่งถึงบุคคลที่กำลังวิ่งแล้วจงคิดว่าเราจะวิ่งไปทำไมวิ่งแล้วมันเหนื่อยเราจะเดินถ้าเดินแล้วมันยังเหนื่อยเราจะยืนยืนทำไมเราจะนั่งนั่งทำไมเราจะนอนคือมันกำลังคิดไปข้างหน้าเราย้อนสอนย้อนสอนมูจักเดียวบ่ย้อนสอนมันกำลังคิดในเรื่องนี้เราคิดย้อนสอนเอ๊ก่อนที่มันจะคิดเรื่องนี้มันคิดอะไรลำดับความคิดว่าเมื่อกี้เนี่ยเรากำลังคิดในเรื่องการมาลมอยู่ก่อนหน้านี้เราคิดอะไรทำให้มันหลงทางยกแยกซิกแซกย้อนสอนเมื่อกี้มันคิดอะไรก่อนที่มันจะคิดเรื่องนี้มันคิดเรื่องอะไรมันนั่งคิดหรือมันยืนคิดมันอยู่ท่าไหนย้อนกลับไปกลับมาจังสิเพราะว่ามันเล่นเฮายางมันยางเฮายืนมันยืนเฮานั่งมันนั่งเฮานอนย้อนสอนไปความคิดจะให้มันคิดฟรีๆมันกำลังคิดเรื่องนี้อย่างเชี่ยวกรากหยุดกึกแล้วย้อนสอนมันว่าก่อนที่จะคิดเรื่องนี้มันคิดอะไรคิดอะไรคิดอะไรย้อนไปย้อนไปเรานั่งคิดหรือยืนคิดเดินคิดย้อนมันก็หลงทางมันก็ทิ้งกันไว้เพราะมันจะคิดอีกย้อนสอนอีกขันยังซีพระเศร้าบุญนะจะปรังยังมีอีกโหราพระพุทธเจ้าเก่งเท่ๆซ่อนจะบอกแกล้งยังมีอีกคนว่ามีอีกใช่ไหมเนี่ยเหมือนบุรุษผู้มีกำลังจับเด็กผู้มีกำลังน้อยกว่ากดลงไปในน้ำบ่ต้องขามันตายอยู่ในน้ำเฮ็ดจังไดเมื่อทำอย่างไรก็ไม่หยุดบอกเธอพึงหยุดวิตกนั้นพร้อมกันกับลมอาสาสะปัสสาสะนั้นหายใจเขามันคิดอย่างนั้นไว้หยุดกึกเอาไว้เศร้าซะก่อนหยุดลมหายใจไว้เพ่งลงไปตรงอาการหยุดความคิดก็หยุดลมก็หยุดเพ่งตรงนั้นใจสิขาดตายมันยังสิขึ้นไปหาอยู่บ่บ่ให้มันออกบ่ให้มันเข้ามันสิขึ้นไปอยู่กับมันยังขึ้นกูหยุดอยู่นี่บ่ให้มันออกบ่ให้มันเข้ามันสิตายหายมันว่างซะก่อนเอาอยู่หั่นโอ้ยบ่แม่นของง่ายเป็นได๋เว้ยมันอยู่มื้อนี้หลายโกรธซาดแล้วเฮาสิมันลบมันออกมื้อนึงมื้อเดียวมันต้องต่อสู้กันอย่างหนักหน่วงเลยเพราะนั้นวันหนึ่งเราก็มาแบ่งวิตกเสียว่าวันนี้มันคิดอะไรบ้างคิดดีแค่นี้คิดชั่วแค่นี้บางวันอาจจะคิดดีขนาดนี้อาจจะคิดชั่วน้อยๆบางวันอาจจะคิดชั่วมากคิดดีน้อยๆแต่คิดชั่วพระพุทธเจ้าว่าเป็นภัยให้รีบละเสียบรรเทาเสียทำให้มันพินาศเสียทำให้มันตั้งอยู่ไม่ได้แต่ถ้าคิดดีๆกุศลวิตกพวกเนคขมะวิตกคือคิดโอ้ยบวชไปดนๆคือสิดีเว้ยเกิดมาน้ำเพลินศาสตร์นี้บ้านเมืองคนกระหลายคนในโลกตั้ง 5,000 6,000 ล้านคนแผ่นดินไม่ได้แยกเพิ่มขึ้นจะต้องไปแย่งกันกินแย่งถิ่นกันอยู่เพ้อๆต้องไปแย่งคู่กันพิศวาสอีกหน่อยก็เบียดเบียนกันมีลูกมีเต้าเกิดมาเราจะต้องรับผิดชอบไปนานทุกโคตินาทุกขาปเรตาความทุกข์กำลังยืนรอกวักมือเรียกหิบมาหิบมากูสิไปเฮ็ดหยังกับมันคิดจังสิคิดดีๆเรียกว่าเนคมะวิตกคิดไปในทางที่จะออกคมใจที่จะออกจากกามคืดมวนน้ำบวชบวชมันจะฉาดหนึ่งเว้ยกระเบื้องมันซะก่อนให้บอกว่าคิดดีๆอย่างเนี้ยก็เหมือนเลี้ยงโคหน้าแรงอย่าให้มันฆ่าสายตารู้มันไว้ซะก่อนบ่ให้มันคืดมวนซื่อๆได้หั่นก็ได้มันคิดดีก็รู้ไว้ก่อนรู้ไว้ก่อนนานๆเข้าภิกษุทั้งหลายเมื่อเธอคิดกุศลวิตกเรายังมองไม่เห็นว่าจะเป็นโทษเป็นภัยเธอคิดทั้งวันเธอคิดทั้งคืนก็ยังไม่เป็นพิษเป็นภัยแต่ว่าเมื่อคิดอย่างนั้นนานไปจิตเธอจะล้า กายเธอจะเหนื่อยสมาธิของเธอจะเคลื่อนหลังจากนั้นอกุศลวิตกจะกำเริบฟังให้ดีนะคิดดีๆเนี่ยถ้าไม่รู้จักมันตามมันไปไม่ดูมันเนี่ยเพลินไปกับมันสักนานๆเข้าเนี่ยมันจะล้าสติมุทสะสติก็เริ่มเลอะเรือนจิตก็ล้าสมาธิก็เคลื่อนกายก็เหนื่อยอกุศลวิตกมีกำลังหลังคนมันคิดเพิ่นนั่งสมาธิไปเพิ่นแตกฉานด้วยเพิ่นเป็นนักเทศนี่นางอุ้ยกูจะไปเทศวันพูดนั่นพูดนี่ฟังเป็นจังสั้นจังสี่ได้เทศอยู่ได้ใจอยู่ไว้ไว้บุ้งอ่ะอย่าพาไปซอยมันเทศเทศไปเทศไปจังหน่อยปุงได้บาทเนี่ยไปเทศตรงนั่นจะมีคนมาฟังเท่านั้นเท่านี้จังหน่อยเพิ่นบ่ไปฟังซื่อได้บาทไม่มีผู้สาวมาฟังได้บาทเนี่ยมันสิไปหันได้บาทเนี่ยอกุศลวิตกมันจะมาเขาก็ฟังตั้งแต่เพิ่นบาทเนี่ยมีแต่ผู้งามๆมาฟังเพิ่น